فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال كسو دواد برنامج كدوحة عاونا قد بدأتكم أخليسان وحا كميدا أسكري كترسن عيد مدى ليو بوليس ومان تلقو توقتي ديغان كترسن ولاية دي إسلامي أه إيهيران إتو بيو أورور بلوت كدب قادي حالة دي دق دق أهيد إيه لغو سوهر غيد الكاسي إيه لدى قبر لغو ديلاي دالك ماليزيا أو عطسدي إن عدالة دالهور كينو نينكي ديلاي قبر داسي أو رشاي دالك عراق dowro diini ah oo loo soo xiray dhaqaatiirta iyo howlwadeenada isbitaalada hoos yimaada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud. qodobadaasi iyo xubintii dhuux qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka wa mar kale iyo dhuux. وهبين نمو أربعة آشان يطبنك بيش الرجب سند دكون أفر بقل أفرتني يسدح ده هجرقة وفقصان ناشان يطبنك بيش اللباد سند دلبا دكون إيا لبي يلباتن كأي ميلاديقة أي نوكو باللون برنامشك فقاركو يالد ديغان كترسان ولاية دي إسلاميقة أه إيهيران أيام مانته وحاكا نعي حكم حد الرداء أو لغوفو ليي أسكري كترسان عيدان كليو بوليس dad aad u badan ayaa u soo daawashay tagay xukunkan oo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada Buuxable oo ka tirsan wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan. Askariga la dilay ayaa ka tirsanaa ciidamada booliska ee loo yaqaan New Police, kuwaas oo hoostaga dowladda Itoobiya. Waxaa lagu soo qabtay howlgal gaar ah oo ka dhacay dulaadka magaalada Baladweyn. Mid ka mid ah qudada xarakada Shababul Mujahideen ayaa faahfaahiyay xukunka askarigaasi. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهي مجاهدين تهول قلقار أه كسو قبتين عبد الوكيل محمد علمي أو صدن إيو شانسن جرأه. وهي نكسو إيديين عبد الوكيل السدان إن أو كترسنا إيدمو مرتدين بسوط أه لغو دياريي قدها أثوبية قار أهان ديغمدا دلحيس إيو أفقوي. ciidamadaas waxay si toos ah u hoostaga jireen xukuumadda Ethiopia. Abdulwakiil waxa uu 3 bil oo tababar ah ku soo qaatay qalaafe, wuxuuna shaqeynayay ciidamadaas muddo 4 sano ah, musheerna waa uu qaadin jiray. Kadib Abdulwakiil wuxuu dib ugu mid noqday ciidamo kale oo New Police ah, kuwaas oo loo diyaariyay la dagaalamka shariicada Islaamka. Abdulwakiil wuxuu ka tirsanaa ciidamadaas New Police-ka muddo 6 bilood ah. Ugu dambeyntii waxaa lagu soo qabtay Abdulwakiil tuulada Cadilibaah oo degmada Baladweyne u jirto 15 kilometir dhanka koonfur, asigoo falkii gaalnimadii wali ku jiro kuna dhumaleysanayo tuuladaas iyo nawaaxigeeda. Intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay Abdulwakiil, wuxuuna ku jawaabay sidan: eeda li ugu soo eedeeyay waa mid sax ah, waxaan ku noolay gudaha Ethiopia, waxaan ka mid ahay ciidamo nabad sugid ah oo deegaanka ku sugnay, waxaan soo qaatay tababar 3 bilood ah, waxaana ka tirsanaa muddo 4 sano, waan iskaga tagay, haddana waxaan ku biiray ciidanka New Police-ka, kuwaas oo loo diyaariyay la dagaalamka Al-Shabaab. Ciidankaas waxaan ka tirsanaa muddo 6 bilood ah, masheerna waxaan qaadanayay $100. Xukun kadib maxkamadda shariicada Islaamka markay dhageysatay eeda loo soo jeediyay Abdulwakiil iyo jawaabta uu ka bixiyay oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shariicada Islaamka, maxkamaddu waxay ku xukuntay sidan: kow, Abdulwakiil Maxamed Cilmi falka uu ku dhacay in uu yahay fal ridda ah; labo, in lagu fuliyo xadurridda kaas oo ah dil toogasho ah. Xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraalkiisa, waxaana loo cuskuday maraajicdan kale ah. kow, آيات خنطن إكوات من سورة المائدة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه حدنا وأهل فلين يا حدكي هذا وبالله توفيق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم waatay digaysteyaal waxaad weli nagala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee al-Furqaan waxa aynu ku gudu jirnaa barnaamijka dhuuxa markaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii lagu dhuuxay quraanka kariimka xubintan alaaba waxa soo gudbiya fadiilatu sheekh nuur macallin abdirahmaan ajir iyo xasanad al-sookobi karin allah siiye waxana uu isdul istaaga aayada kamida quraanka kariimka oo ay tahay in aynu ku dhaqanno oo aynu dhuuxno khillul quraan yusaddiduhu khuluqul quraan wa yurshiduhu yas'a fil ilmi wa yu'thiruhu wa yuthabiru fihi wa yusniduhu awla haqqin la yughfiluhu haqq قل مولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا الله سبحانه وتعالى أسيغا يا مهد أسوناتي أعيدا وحيكو سابسنتاي ضدك روحا مركي الله سبحانه وتعالى نعمة الإسلام والإيمان أو سيو محالك ربا كدقان أحان ماشي إنو كنو لاذا أي تحي إيا ماشي إنو كعر أي تحي إنو كنو لاذا أن لو أقولين أيه كورميس آهد وانا مسألة عدان هو نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابتي سردان عليهم حل كيدي وعيدان سيود دقايين ووحي قد دقاي أي سيد أي تحي ويدب أتحي xilligaas ayay dhaqan gashay xilligaas ayay ahaday xilliga aayadu la sii taalo dhaqan galihay ma aha sheeka kaliya marka aayadu waxay ku saabsan tahay marka laga hadlayo sababu nusulka nabigaana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa radhiyallahu anhu muhaajiriinta waliba marka ay islaamku nabiga sallallahu alayhi wasallam alla kula soo dajiyay meeshaas ay marka muslimiinta marka nabigu sallallahu alayhi wasallam daacwada fidiyay islaamnimada ku qaateen muddo ku noolay waa ku rafaadeen كره فادين ابي جهل يلوت كيس يحزب شيطاني اه ايا اد عدد الى ان قال هو ظالم والكافرون هم الظالمون marka waxa dhacday in nabigu sallallahu alayhi wasallam dhulkaas sida u dhibadan oo ku tarbiyeeyay dadka xulka oo ay kamid yihiin khulafaa raashidiin radiyallahu anhu dhibkaas asoo jira ayuu hadana diinta islaam ku tabaray waxa samay jira marka ma la ila darul arqam ayaa u ahaday maasha xarunta oo dadkii islaamnimada ku qancay la keenay wax loogu akhri jiray daar waxay ahayd xaafad ku taala aan dadku sida uu guri weyn maheen oo dadku ay indhood wada qabanayaan ruuxa marka islaamnimada ku qancay la keenay diinta islaamka loogu rashay sharaxa jir daar arqama meel marka daar islaam maka waxa ka intaas kali waa hal guri qaar ku magacaaban daar islaam dibkii rafaadkii مدعي وجنا سدح يطبان سنة أيوتيو نبيه صلى الله عليه وسلم هالكاس ميل والبوحو اسكو دينو دقان كرهاديو حبشة دانا كميدهاد وصحابة غاركة وصدر رضوان الله عليهم طائفة كميدهاد markii dambe reer Madiino ayaa dad ka yimid halkaas ayagoo isku rafaaday ayay wafdi ay soo dirsadeen oo Quraysh u socdo dhahay nimankaana la dhashay oo awsaqadajiya la isku yiraahay kaalayana la dila ayaa nabigan ay arkeen sallallahu calayhi wasalaam oo diintii islaamka fidiya ayama ka yimaada ayuha annaas quluu laa ilaaha ila allahu tuflixu iyo dhahay. Marka way dareemeen intay Madiino joogeenne waxyaala dulduulaha yahuudda ka maqli jirona nabi aakhiru zamaanka lasoo bixinayo yaa jira anagu ahlu kitaabana aqoonaan leenahay, hadduu soo baxo idinku waa diidayseen leen jahalatiin, anukuna waa rumahayna. Markaasaa idin lahayna sidii caad iyo loo laayay saas war dulduulkaasna waa maqli jireen. Adigu calaa kulli xaal meeshii Allah subxaanahu watacaala hidaayatu lislaam ka siiyey. Marka nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkii halkaa joogay muddo dhibkaasi rafaadkaas ku jiray waxaa dhacday 13 sano markii la joogay ee Madiina laga helay xaruntaas in la haajiro oo diinta islaamka lala qaxa waajib hadaba noqoto Allah subxaanahu watacaala waajibi. Wixii ayagu jilicsan oo qaab loo haajiro karanayn xaween maras iyo saasoo kale dad jiran ilmo yar yara noocaasoo kale wixii ajid aan garanayn aan hadaba maratay arrimahaasoo dhan gala kari waa haajireen. Waajib waa la haajiro in Madiina la tago oo halkaa laga dhiso Daarul Islaam, halkaasaa laga dhiso Daarul Islaam. Dad marka waxaa soo heray Maka ku heray ayagu waan jilicsanahoo mustadcafiinaan ha sheegtay laakiin alla waa ka diiday mustadcafiin maahinu kuwa mustadcafiin oo dhab mustadcafiin ahona waa ku hireen kuwii marka alla ka waramaa kuwii ayagoon mustadcafiin ahayn oon taag darna qabin oo garahaaya xiilad iyo jid iyo garahaaya oon jiranayn oon cudurdaar lahayn deegaanka jacaylkiisa iyo xoolaha jacaylkooda iyo waxyaala u noocaas ay sabab u noqdeen lagu imtixaanay kuwaasaa marka waxaa ku dhacday arrinta soo socota. Badar markii loo soo duulay gaalada waxay yiraahdeen raggii saasaa ku dhex noolay iyo ayaga way soo raaceen, waxay yiri cadow deegaanka anay ku cadowyeen Maxamed iyo asxaabtiisu ee waa inaad maaratay dagaalka qayb gashaan. Dagaalkii Badar ay yimaadeen riwaayadka qaarkood ay tilmaamayaan ayagoo gaaladii la socda. Dagaalkii markuu dhacay qaarna waa la dilay ilaa safka gaaladii ku jiraan, qaarna waa la qafaalay sida Cabbaas oo kale radiyallahu anhu, Cabbaas ibn Cabdul Muttalib suuratul anfaal Allah uu ramay yaa ayuha nabiyyu qul liman fi aydikum min al-usara in ya'lamu Allahu fi qulubikum, ayuu Allah uu ramay halkaas. Qaarna waa la dilay, qaarkii la dilay marka saxaabadu waxay yiraahdeen radiyallahu anhum dadna lamid ah muslimiin aan dilnay sideen hadaba maaragtay Allah subhanahu wa ta'ala eedku waa ka galay aanan u naqayn maadaama aan muslim dilay ila ina gal dilan la karabe ayadana la soo dejiyay marka uu leeyahay inna alladheena tawaffahumul malaa'ikatu kuwa malaa'iktu afsanayso zalimi anfusiyam ayagoo nafafkooda ku kuwa dulmiya ah wa malaa'iktu afsanayso wa zalimin anfusa naftooda dulmiyan wa xaleysa jumla zalimida waxay ku dulmiyan bitarkil hijra hijradii ka tageen qaaluu fiima kuntum malaa'ikti waxay weydiiyaan maxaa shay ma dhaxaysa aad ku san maxaydan dhiga meesha qaaluu kunna mustadcafina waxaan taag darra meeshan dhigta qaaluu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha malaa'ikti waxay ardada hadda meeshan cadaw idin ku gumaystay dhulka alla waa ballaaran yahay meeshan yaad ka tagtaan dhul kaloo gaaladu aysan sidaa idinku geli karin maxaad u aadi weyseen fatuhajiru fiha macnaha mustadcafiin ma tiidiin waay waa sheeganaysiin. Markaasuu alla yidhi fa ulaa'ika mawaahum jahannamu kuwaas jahannamo ayaa hoogooda ah. Marka waxay ku jireen hijradii ay ka tagana waajibka ahayd alla marka wuxuu ka waramay hijrada daarul hijra waxaad Madiino oo loo haajiray waa daarul islaam, daarul kufrina waxay ahaaday oo laga haajiray Mako maasadna kasoo bilaabaysa weliga. Waxaan hadda gaaladu ay leeyihiin caalamul islaami iyo wadamada horumaray waa qiimeyn istilaaxaad ay rabaan inay wixii hore nooga leexeen laakiin qur-aanka iyo sunnada istilaaxaadkooda ise afkarashada ay ugu jirtay noogu tilmaamayaan waa inaan xagga iyo xagga ka marin. Gaal wixiisi waxa waaye waa wasaawisu shaydaan waay asaa dagan oo shaydaan daga inaad adiguna tiraa waan daba kaca waa dhuhanaan kale. Marka inaad aayaddan dhuuxdo ood ku dhaqanto waxay keenaysaa cadowga meesha Ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaad addoon ugu noqo laheed aadan ku muuji karin inaad ka jirtaa waajib kuwa. Sidaa darteed nabigu wuxuu yiri sallallahu calayhi wasalam ana badii'un min kulli muslim anuu biri waxaan ka ruux kastoo muslimo iyo qiimu degan bayna adhuril mushrikiin gaalada dhexooda degan waa maxay rasuulka allah walaa taala naara umar labadooda debis ma aragto illa inaad la dagaalayso dagaal iyo jihaad ugu tagayso garbaashay samaana si kale isu agdiga ma kartiin hadday dhacdane oo muslimiintu daaru islaama laga rabo inay xoreystaan joogaan gaaladana daartooda la rabo in lagu soo booqdo sanad walba fi kulli caamin maratan oo maratan si culamada qaarkood ku fasireen haddii marka ay dhacdo in muslimkii daar waaye gaaladii u taliso ilaa tafcaluhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir maanta waxaa jira oo gaaladii boqol sana noo taliyeyso inaan isaga dhex milanay shaygii marka gaalada dhaqankoodii haddaa tiraa waxaanu ma ah diintu ma qabtaa lagu leeyahay waa wadaad oo qaar iska tuura ma garat ilaan shaygii bidcadahay oo xaaraamtahay oo kufriga oo shirka oo fidnada waxay u qabanaysa sunnata inay diintay moodaa marka taasina waa inaan iyo dhuuxna ku dhaqanaa nabiguna sallallahu alayhi wasallam sidaas ayuu hadaba ku yiri xadiidka xadiisuna way badan tahay way badan tahay qofka gaal la dega asoo kale waayo xadiisa kamida xadiisuna waa sugan tahay hadii in marka waxaa rabaa aad aayadan dhuuxdee bal ku dhaqanto ina alladiina tawafaahumul malaa'ikatu dhaalimi anfusihim maanta gaaladii loo sii qaxa gaaladii loo sii socdaaday asalay horumar laga raadiya yaa ku banay والله سبحانه وتعالى أعلم نحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهجاك dowladda Itoobiya ayaa dhowr bilood kadib waxa ay qaaday xaaladii degdegga ahayd ee lagu soo rogay dalkaasi baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa maanta fadhi ay yeesheen waxa ay u codeeyeen in la qaado xaaladii degdegga ahayd ee dalkaasi la geliyay bishii November ee sanadkii la soo dhaafay markii ay sii xoogaysteen dagaalada u dhaxeeya jabhada Tigreega iyo ciidamada dowladda Abiy Ahmed jabhada ayaa markuu sigatay in ay la wareegto magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa Itoobiya waxa ay ku doodaysaa in ay weeqday awoodii TPLF xaaladda ammaan ee dalkaasina ay wax iska bedeleen marka loo eego sida uu ahaa bilo ka hor xilligaasi oo xaalad degdeg ah la geliyay wadanka. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo hadal jeedin ku lahaa kulanka ayaa diiday oo ka soo horjeestay in dalkaasi laga qaado xaaladda degdega ah iyagoo tilmaamay in jabhada Tigreega ay weli waddo dagaalada ka dhanka ah dowladda Itoobiya. Xaaladda degdega ah ee laga qaaday dalka Itoobiya ayaa timid xilli jabhada TPLF ay dagaalo xoogan ka soo cusboonaysiisay gobolka Canfarta isla markaana ay waddo abaabulo dagaal oo ka dhan ah gobolka Amxaarada. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waatay ragistaal wiil waxaad nagala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee al-Furqaan barnaamijkuna waa dhuuxa maalintii axad dalka Malaysia waxaa lagu dilay gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Dahabo Umar dilka gabadhan ayaa mugdi ku jira walow wararka qaar ay sheegayaan in uu dilay nin u dhashay dalka Iraq oo ay meel ka wada shaqeynayeen Dahabo Umar ehelada gabadha oo maanta warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa dalbaday in cadaaladda la horkeeno ninka dilka geystay sababtu waxay ahayd ilmo mulk shaahum waan haye yarayra waxay tiri markii meesha inta askar roobnaa lahayn qaxooti walxa raadsana waxba kama ogi aniga istanka dilay ma aqaan wax lagu dilay ma aqaan gabadheed waxba ii soo sheegin ma kasay haddoo yaa ma kasay kulay waxay yihiin ma aqaan waxa la dhahay nabi yaa la dhahay iraaq baan dhahay ma aqaan iraaq baa la dhahay aniga ninkana ma aqaan gabadheed inta dhig la waxa waa umada nabi maxamed oo dhan yaa aw meesha joogto qofka soo kacda xii umada oo umada nabi maxamed waan ka cusaa gabartayda la feeday ilaa soo gaarsiyo aan asturtay asagana cadaaladda inuu maro oo cadaaladda la marsiyo wixii cadaaladda ay ka qabto waxba kama dhaafi karo cadaaladdu waxay ka qabtaan aan ku qaracsanahay مرحومه دمتنا او واح او قبرتي اي شيء عادي عادي انا وجع لاي مذا وينها وحنق قصينا ميت انا واحد نوجد جدان يعني جير كينا قوي وانا دريمي كرتين قف جير كيسو قوي انا المركز سوسنا استورين وحان مركز قصينا دولدة شرفتها ساهر وبو شاقي annaga wax cabashaan ahay dadkeen ma haysano dadku dhimanaya laakiin qofkii la fiirin lama waxaan kale oo karnaa jaalidaha yaan Soomaaliya ee jooga wadanka gabadheen lagu dhibaatay inay markaas ayaguna ka qiraadoyaan ilaa dad Soomaali oo muslim waay annaga dadkeena duurku ku dayacay ilaa meedkina ma hayno qofkii way dhimatay waa sax laakiin ma hayno waa dhimatay lagu leeyahay safaarada Soomaaliya taa lagu leeyahay waxaan ku cabsanaa caalamul muslim oo dhan in gabadheena meedkeedana la soo gaarsiyo sidi ugu dhaqsiyaha badan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan ahay gabadha walaalkeed kullu nafsin dha'iqatul maut naf kasta waa idhamana geenana waa dhadhamine marka waxaan codsaynaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo jaaliyadda wadanka Malaysia oo Soomaaliya waxaan ka codsaynaa gabadha in meedkeedii nala keeno ninkii dilayna in cadaaladana loo marsiyo oo jaaliyadda aysan naga sii fasaxin oo cadaaladdu sharciga islaamka nala marsiyo ayaan doonayna jaaliyadda Soomaaliya wadanka Malaysia joogtana waad kuma way kuma hadsan tahay boqolkiiba boqol yaani xaq iyo xuquuq hadaan leena waa in gabadheena dhigeedina nolo keena xaqeed iyo xuquuqdeena ama ninka nolo dilaa gabadheena meedkeedana hadaa dad jiranahay oo dhigeyna una nahayn shaamba amba oo ma dhulka lagu daaji xaqeed iyo xuquuqdeena rabnaa hooyadeed la dhala hooyadeed dhasho waa wax saas u dhibtoona yaani gacan baatil ay ku dhimatay ma cun yaani ma ka cun xaq cun xuquuq cun ninkeeda ma aheyn hadda dawlad iskula dhalan xataa ma jirto wax oo xaq aanba xuquuq ay cunugteenu ku dilo malahan waxa codsayna hadan dal iyo dawlad leena oo dad leena inay waxeen iyo gabadheeni iyo xuquuqdeedu noo keenaan meedkeenina aasturano ma hayraba ku asturaan oo dhiga maanta daatay qof walba Soomaaliya oo ka taato oo waxaan oon jiyaa dadka mushin dadka laga soo qaado wax oon jirin oo dhulka yaani lamida yaani malihi dad malihi waxna dam qadada leena qof Soomaali ma dhibtooteen calanka waxna rafaad ma aragteen meel alemaan joogna waxna waxan jirin buug waa ka tirtirana dadku waa kaliidana anaga dad malihi xuquuq malihi wax leena mala hadaan dawlad leena xaq leena maanta gabadheena waxeed hal cadaadaan oo dad yahay xuquuq hayaalo فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم dowro diini ah ayaa loo soo xiray dhakhaatiirta iyo howlwadeenada isbitaalada hoos yimaada wilaayada islaamiga ah ee mudug qaar kamid ah dhakhaatiirta ayaa ka hadlay munaasabada lagu soo xiray dowrada aniga ka tirsan baaxad caafimaadka ee isbitaalka Cilbure ee wilaayada Galgaduud aanta waxaan u socotay dowr sharci ah dowradaas waxa hal isbuuc ku dhawaad noo socotay dowradana waxaa lagu magacdaray saaxiibii dhaliilka Abi Saciid Al-Qudri ee Allah karaan noqday shacarkeena wuxuu ahaa khayrun naasi anfa'uhum linnaas ayuha dowradu wax badan ka faa'iidnay aad iyo aadna baahi waa ugu qabnay dowrada ashirada aan ka qaadan halkan aan ka sheego waxa kamid ah sidoo kale aqeedida ayaa kamid ah islaaxa bulshada ayaa kamid ah risaalada ila dabiib muslima ayaa kamid ah ahkaamul jihada ayaa kamid ah sidoo kale tafsiirka quraanka ayaa kamid ah muhaadar waa jirtay qiraa'ada quraanka aan la saxay walaalayna ha ka wasayna markasta in lagu soo xulalisa dooras maadaama waxaan u shaqeynayna bulshada ay yihiin macallimiintina siyaan aadiyada ayaan ugu mahadcelinaa maadaama waqtigooda ayna soo horeen billahi tawfiq wasalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakatuh بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جزاكم الله خير الجزاء معلمان دورينا نو سعودي هنكو اه بهذا عافيماتك ولايه غلغدود خاصه دغمد عيلبور دورين مارتي دروس سعتي معلمان نو سعتي دور 10 لو قاتاي 20 كلا دوون مارتي الهبا كوماتسن رغي سو قبا قابيي رغي كي قبا قاتاي معلمينتي الله سبحانه وتعالى اجركود احسان الله هو بدلو qaasatan walaayada galgaduud ilaahay baa kumaasan bacdullaah ayaa kumaasan ayaga maartay noo keenay duruustaas ilaahay subhanahu wa ta'ala anakan ku anfaco maartay ku amal falaah naga dhigo dowladaas amal waxaan dhihi lahaa markaasta ama saddex bilood ama bilooyin kadib ama bil kadib waxaan dhihi lahaa in loo soo cilciliyo maartay anakan si maartay toojihaad iyo maartay aan uga helno maartay wax badan hadaba laga faa'iiday wax badan maartay naga qorsoonaan helnay dikulay maartay waxa waa wax badan laga faa'iidan leen marka jazaakumullahu khayra jazaa anoo ka ugu faa'iideysanay maanta maartay idaacada ugu faa'iideysanay waxa la daarmay macna bulshada caamka qaasatan gobolka ku nool si gaar ahaane degmada Ceelbuur agaarkeeda nabaaxiga ama Galgaduud agaarkeeda waxay joogtay tuulooyinka qaasatan maalmaha waxa badatay macnaha oo socoto anemia socoto marka waxaan dhihi lahaa umada bulshada Soomaaliyeed ee walaal daarmi laha ee qofta xaamilada macnaha umulaagaha maartay xaamilooyinka anemia maartay marka loo keeno isbitaalka in badan la keena kulli hadii magaalada aheyn waxaan leeyahay dad ba magaalada u degan oo maartay toojihaad iyo waxyaalo siin karo in ay isticmaalaan raashinka dalka ilaa qof isticmaalay raashin dibadda laga keenay ha isticmaalay qof raashinka dalka isticmaalay raashin dibadda laga keenay isticmaalay wax uu ku soo kordhinay ma laha waxaan kiimiko iyo daawooyin kiimiko waxba lagu soo habeeyay mashiini waxba soo saaray marka waxaana ka fiican in raashinkeena dalka ay isticmaalaan ee isticmaalaan wixii hore la garan jiray dhaqanka Soomaaliyeed dhaqan ay lehed ee hilibkii iyo caanihii xoolahii iyo subagii iyo ay isticmaalaan ee maartay ay isticmaalaan haneemidan waxa waa dhigyara waxa keenin karo maartay raashinkaas dibadda inta badan la isticmaalo ilaa raashinka qofka hadduu isticmaalo raashinka dalka uu isticmaalo inta badan waa maartay wanaagaas maartay uu helaya dhigiisana ku baxaa waxa kale la daarmilaa inay la socdaan hadii ay wax dareento isbitaal ayaalo walaayinka isbitaal ayaalo oo maartay umada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala islaamka uu deeqay ayaalo lacag ma aha free way marka waxaan dhihi lahaa inay maartay ay imaadaan oo isbitaalka ay isla socdaan xaaladooda intaas aan dhihi lahaa waxa kale oo jiro naagaha xaamilada inta badan waxay isticmaalaan cusbada u badan yihiin cusbadana waxay keenay maartay barar marka dambe waxay leedahay kalamisiyo inay qofkii ku dhaca ilaa qof hadii cusbada isticmaalo kalamisiyo waxa kale oo jiro maartay bahal la dhaho reeko ama maraq digaag ay u loo yaqaano maraq digaagaas asinaskiisu wuxuu leeyahay maartay dhigar uu leeyahay barashka waa kaciya marka kulli waxaan dhihi lahaa insha Allah wadaara intaas waa waxa uu faa'iideysan ayaada marka insha Allah jazaakumullahu khair intaas waa tawciyo ama jiza maartay xasuusintii maartay caafimaad aanaka aan lahayn wala intaas aan daarno la insha Allah Sheikh Abdullah Abu Khalid waliga wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud oo soo gabagabeeyay dowladda ayaa la dandaarmay dhaqaatiirta Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillaah bi nasta'iin ala umuriddiin wad dunya sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du awalan Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahadcelinayna naxmooyinka farbadan Allah na siiyay ba'dallahi dhamaan ka qayb galayaasha munaasabadan iyo baahdii caafimaadka labada isbitaal Galhareeri iyo Ceelbuur oo runtii maktabka caafimaadka walaalada gacanta ku hayay anti ka qayb qaadatay oo waqti maaragtay maalmo ah iyo maamulkii gacanta ku hayay iyo culimadii daraasadaasi oo qayb ka bixinaysay dhamaan jazaakumullahu khayran sidaas oo kale baahda iclaamka oo runtii umada inay gaarsiyaan waxyaalaha umada ay u baahan tahay oo war ah oo umada ay ka raaxaysato ayagana maaragtay macluumaadkaasi mar walba u taagan jazaakumullahu khayran aan leenahay intaas kadib kulli maanta waxa u fadhina gabagabadii dowladda labadaas isbitaal dadkii ka shaqeynayay ama maaragtay teamkii ka shaqeynayay dhaqtar dhaqaatiir iyo caawiyaal iyo isku jiraan sheybaaristiyaal runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynayna ka wilaay ahaan oo aan ugu faraxsanahay in runtii dowr nashaadiya oo maaragtay dadka bani aadan waaya farmar waa loo baahan yahay in la helo iswacyigelin iyo isbaraarujin in la helo aad iyo aad baa looga baahan yahay si intibaah iyo maaragtay rafuc alhimam himadii inay maaragtay kor ay u kacdo shaqadii ay dan u tahay arintaasi aad iyo aad baa runtii u soo dhaweynayna saad ogtihiin caafimaad ama tibiga waa arintaasi arin asal maaragtay islaamku u leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam kana tabiban lil quluubi wal abdan nabiga quluubta dadkan waa daweynayay oo maaragtay waxyigi iyo risaaladii asal ka soo degaysi ayaa maaragtay tawxiidki iyo maaragtay aqeedada saliimka ah wixii shirka iyo xumaan ay ku jirtay iyo khuraafada waxa waaye wuxuu u daweynayay tawxiid qolobta marka qolobtii shir ku jirtay waxay noqotay qalbi oo markaas maaragtay tawxiid hanbaarsan abdaantana sidaas oo kale quraanku waxa kamid ah qanu nazilu min alqurani ma huwa shifaa'un quraanku waxa kamid ah wax maaragtay caafimaad oo la iska daweeyo oo maaragtay oo la iska akhrinaya waad ogtihiin sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam way ku jirtaa marka majaalka oo dibiga marka laga hadlaayo oo dhaqaatiirta waxa ugu sugan deeyisho nabiga inay sallallahu alayhi wasallam arantaas inay ogaadaan inay ugu deynayaan si gaar ah macna nabiga deeyisho ugu sugan yahay afaashiisi dhamaan iyo aqwaaliisa laqad kaana lakum fi rasuulillahi usatun hasana si gaar ah wa fi khusus dhanka caafimaadka marka maaragtay waa wada ay leedahay nabi sallallahu alayhi wasallam loogu deeydo ambiida saa nabi ilaahi idriis alayhi salaam waxa la yiri awwal man takallama fi dibbi asagu aha dibba qof ka hadlo dhaqtarnimo maaragtay baabkan ka hadlo asaga ugu horeeyay adduunka dhan in marka aan ogaano in maaragtay arintaas aran taariikhi ah oo aran dheer ay tahay inaan fahanno shaqadaasi oo markaan waa buraarijin lahaa qodobka labaad runti dadka muslimiinta dhaxdood in laga helo dad mutakhasisiin ah fi dibbi oo dhaqa maaragtay caafimaadka yaqaano wax ka fahmayo in la helo waxa waay arintaasii dadka muslimiinta ama culimadoodu waxay yiraahdeen waa arin oo kifaaya way maana waajib kifaaya way fardu kifaaya way in la helo marka waxaad ogaataan in maaragtay aad ku aadan tihiin saqr min saquri maaragtay diini wal islaam qayb weyn ayaa ugu aadan tihiin dadka muslimiinta qayb aad iyo aad muhiim u ah ayaa ugu aadan tihiin waxaa jira saad ogtihiin daruuriyaad al khams daruuriyad shanta ah waxaa kamid ah nafta xifdinteeda ama ilaalinteeda shaqada aad haydaan waxaa kamid ah in nafta la ilaaliyo la badbaadiyo nafta alla badbaadiyo ayaa shaqada kamid ah marka maadaama sidaas ay tahay insha Allahu ta'ala inaad dhuuqsantaan oo juhdigiin aad laba laabtaan saddex laabtaan adeeg maanta bulshada loo haayo oo ma aragtay aan u hayno oo loo taagan yahay xarakada jazaahumullahu khayral jazaa ayagoo cadow badan kusoo duulay wadanka dagaal lagula jiro ayaa haddana ummadda adeegeeda ma aragtay saan looga taagan yahay labadan isbitaal waxaa laba isbitaal oo lacag laga qaadaynin oo free ah daawadeed haday tahay baaristeed haday tahay antaas dad ay u taagan yihiin rag iyo haween ba ay u taagan yihiin way runtii insha Allahu ta'ala waa idin aad iyo aad u wanaagsan waaya in marka maadaama meeshaas muslimiinta idin ku sugaayaan inaad maaragtay juhdigiina dadaalkiina haday tahay maaragtay itqaan oo amalki si fiican loo sugo in lagu dadaalo waxyaalaha loo baahan yahay waxaa kamid ah in maaragtay ni wanaagsan ila la yimaado macnaa amalkan waa amal khayri ah amal maaragtay oo ilaahay loogu dhawaado subxaana wa ta'ala in aad ka raasitaan Allah subxaana wa ta'ala ka ihtisaabsataan ajar lianna niyada amalka meel weyn ayay u joogtaa waa aasaasul acmaal waaye innama alacmaalu binniyaat waxaa kale loo baahan yahay in amaanada in lagu dadaalo amaana badan haysaan amaanadaas waxa waaye wax ugu badan asraar badan dadka idin imaanaayo xaajadooda idin sheegtaan meesha ma aragtay dad kale wax u sheegaynin ayaa idin sheegaan oo wax walba antaasi markan waa amaano oo dana keentay ninkan inuu ma aragtay xaaladiis uu ku waramo si kasta ma rabin haaji iyo baaha ayaa keentay meeshaas oo daruuri ah marka qofkii wuxuu hayaa sirtaas u hayaa sirtaasna waa maaragtay ilaalinteed waa mid caam ah hal maal kaligiis kuma koobna waa maaragtay waa mid min caam ah si guud diinta ay uga hadashay walladiina li amanatihim wa adim raacuun in marka asraarta dadka muslimiinta ah oo maaragtay sidaasi aanu xifdino aanu ku dadaalno gaar ahaan dadka oo jirin oo xanuunsan oo maaragtay arrimahaas la imaanayo jazaakumullahu khayra jazaa runtii warkaasi iyo maaragtay inka badanba maanta maaragtay waxaa la dhihi karaa waa mudan tihiin in dardaaro badan iyo maaragtay la bixiyo oo jazaakumullahu khayran culimadii hadashay marka meeshaas inaan maaragtay kelimada ugu baxo waxaana isku ognahay dadaal iyo juhdi dheeri ah oo maaragtay insha allahu tacaala gaar ahaan inaad sabartaan sabar maaragtay amaasha maaragtay lagu wada dhammaanteed waajibaadka sabra asal u ah in marka insha allahu tacaala u dhabar adeegtaan xaaladda lagu jiro iyo maaragtay waxyaalo badan oo loo baahnaa in la heli karin waa iska dhici kartaa ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in umuurta noo fududeeyo shaqooyinkii iyo noo sahlo ilaahay baa weydiisanaynaa subxaana wa tacaala haddana meeshaan ku soo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم guud ahaanna waa iga intaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم